しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 魔導士バビディの手により最強最悪の魔人ブーは復活した。本能の赴くまま破壊の限りを尽くすブーは地球をも破壊してしまう。しかし、ドラゴンボールの力で地球を再生させた悟空は、全人類の元気を集めた究極の元気玉で、ついに魔人ブーを倒した。再び地球に平和が訪れ、そして10年の歳月が流れた。悟空おじいちゃん、私がパイよ。 trzecie pokolenie。 Dziwne, sądziłem, że to zamieszkany region. Musiałem się pomylić. Tak już lepiej.Jest tam kto? To ty, Trunk? Miło cię widzieć. Co u ciebie słychać? Witaj, Chi-Chi. Świetnie wyglądasz. Jest Son Goten? Muszę z nim porozmawiać. Przykro mi, wyszedł wcześniej rano z ojcem. Jeżeli to coś pilnego, porozmawiaj z Son Gokanem. Na pewno wie, dokąd poszli. Świetnie. Zajrzę do niego. Miłego dnia. Kuku, c'est moi. To ja, cześć. Salut. Y a quelqu'un? To ja, jest tu kto? Prognoza pogody. Obfite opady deszczu spowodowały w regionie duże szkody. Bonjour. Dzień dobry. Dziś po południu temperatura wzrośnie. Co tam robisz na górze? Postanowiłem trochę posprzątać. Możesz mi pomóc? Jasne. Już same tytuły tych książek przyprawiają mnie o ból głowy. Wszystkie przeczytałeś? Oczywiście. Przygotowuję wykład z nauk ścisłych. Połóż je na stole. Bardzo poważnie traktujesz studia. Oczywiście. Pam, posprzątaj swój pokój. Słyszysz? Trunk, nie wiedziałam, że tu jesteś. Cześć, Videl. Ładnie wyglądasz. Kochanie, zwróć uwagę córce. Jej pokój wygląda jak pobojowisko. Chciałbym złożyć oświadczenie. Dobrze mnie wszyscy znacie, więc nie potrzebuję się przedstawiać. Postanowiłem rzucić na szale mój tytuł mistrza. Wezmę udział w następnych mistrzostwach. Was także zapraszam. Zapisy przyjmujemy w biurze organizacyjnym przy stadionie Herkulesa. Jak się domyślacie, turniej zaczyna się już jutro. Nie mogę pojąć, dlaczego tata nie chce przejść na emeryturę. Ponieważ śmiertelnie by się nudził. Wszyscy są przekonani, że to dobry Bubu rozprawił się ze złym Bubu i uratował planetę. Być może, ale to niesprawiedliwe. Wykorzystaliśmy kryształowe kule, by wymazać przykre wspomnienia z pamięci ludzi. Nikt nie pamięta roli, jaką odegrał Son Gokan. On też powinien być sławny. Mnie nie interesuje sława. Co cię do nas sprowadza? Szukam Son Gotena. Twoja matka powiedziała mi, że ty wiesz, gdzie on się podziewa. Poszedł z ojcem w góry, by trenować. Vegeta i Bulma też tam zapewne są. Nic ci nie powiedzieli? Dlaczego mnie nie uprzedzili? Nie złapiesz mnie. Spójrz na nich, bawią się jak dzieci. Nie uważasz, że zrobiłem ostatnio duże postępy? Cześć, dawno się nie widzieliśmy. Zgadnij dlaczego. Was to trzeba zawsze specjalnie zapraszać. To my pokonujemy taki szmat drogi, a wy nigdy tego nie doceniacie. L'amitié, ça n'a plus aucun sens pour vous. Jak możesz tak mówić? Byliśmy u was z wizytą całkiem niedawno, jakieś 5 lat temu. 5 lat to bardzo dużo. Zawsze, gdy zapraszam znajomych, ty wynajdujesz jakiś pretekst, by się nie zjawić. To prawda, ale zapewniam cię, że... Co mi się tak przyglądasz? Postarza cię ta fryzura. Tym razem przesadziłeś. Wiedz, że podobam się znacznie młodszym od ciebie mężczyznom. Łatwo ci mówić, bo jesteś superwojownikiem, a wy się starzejecie wolniej. My, superwojownicy, należymy do rasy, która prawie w ogóle się nie starzeje. Trzeba było poprosić smoka, żeby odmłodził mnie o 20 lat. Nie przyszliśmy tu dyskutować o urodzie. Podobno zgłosiłeś się do turnieju sztuk walki. Zamierzałem właśnie ci to powiedzieć. Ja już się zapisałem. Wziąłem dla ciebie formularz zgłoszeniowy. Chwileczkę. Zwykle unikasz turniejów, a tym razem się zapisałeś? Zgłaszają się ludzie z całego świata. Początkowo miałem wątpliwości, ale dziś rano spotkałem bardzo dziwnego człowieka. Szedł się zapisać. Kto to taki? Co w nim takiego zobaczyłeś? Nie wygląda na siłacza. I to mnie właśnie zaintrygowało. Kiedy ktoś jest słaby, nie zgłasza się do turnieju. W głębi duszy jestem przekonany, że to ktoś bardzo mocny. Nie umiem tego wytłumaczyć. Na pewno się mylisz. Tylko jeden człowiek może z tobą rywalizować. Stoi tu, przed tobą. Wiem, ale to nie jest superwojownik. Ziemianin? Nie powiesz mi chyba, że to jakiś cyborg. Sądziłem, że cyborgi są już niegroźne. Nie, to ktoś zupełnie zwyczajny. Co ty wygadujesz? Rozum ci odjęło, mój drogi? Żaden ziemianin nie dorasta do pięt superwojownikowi. Oh. Cześć, Trunk. Salut. Cześć. Kochanie, jak nas tu znalazłeś? Facile. To proste. Wstąpiłem do Chichi. To co, trenujemy? Rozumiem, że wystartujesz w Mistrzostwach Świata. Tata uważa, że koniecznie muszę spróbować. Ja nie chciałem startować, ale tata był odmiennego zdania. Musiałem odwołać spotkanie z fantastyczną dziewczyną. Przestań się skarżyć, możesz ją zaprosić do kina po turnieju. Mamy strasznie leniwe dzieci. To prawda. Ale na szczęście panuje pokój, więc możemy im pozwolić na trochę rozrywki. Uwaga, będziemy mieć gościa. Cześć, Pam. Dziadku, właśnie okrążyłam ziemię. To bardzo dobrze. Latasz coraz szybciej. Mogę się zgłosić do turnieju? Co ty? Żartujesz? Chcesz uczestniczyć w turnieju? Przecież masz dopiero 4 lata. A tobie to wolno? Zdawało mi się, że po zwycięstwie Trunka zlikwidowano sekcję młodzików. Nie zamierzasz chyba walczyć z dorosłymi. Nie ma szans na zwycięstwo, to prawda, ale z pewnością czegoś się nauczy. Moja malutka ma bardzo dużo energii. Turniej zapowiada się bardzo ciekawie. Chyba się zapiszę. Co ty na to, synu? Też się zgłosisz? To rozkaz. Chyba, że obejdziesz się przez pół roku bez kieszonkowego. Czeka nas fajna zabawa. Nie cieszysz się? Spójrzcie, jaki tłum. Wygląda to raczej jak festiwal filmowy, a nie mistrzostwa sztuk walki. Dziadku, słucham. Spójrz tam. Rozumiem. Która godzina? Nie mam zegarka. Masz jeszcze dużo czasu. Przybyliśmy za wcześnie. Dobrze, malutka, idziemy. Tato, poczekaj. Szybko, dziadku, pośpiesz się. Biegnij, lecę za tobą. To dla ciebie. Dla ciebie i dla ciebie. Ratunku! Łapać złodzieja. Zrobić przejście. Uwielbiam takie figurki. Co się stało? Ty idiotko, patrz, gdzie idziesz, byłbym cię rozdeptał. Moje lody. Przestań płakać. Przepraszam, nie chciałem. Przeholowałaś. Uspokój się, Pam. Wytrącił mi loda. Spokój. Les chiens ont mangé. Psy Psy zjadły mojego loda. Nic się nie stało. Weź moje lody. Dziękuję. Idą. Witajcie, świetnie wyglądacie. Mamy do ciebie żal, Songo. Rozumiemy, że wiele czasu poświęcasz na trening w górach, ale o przyjaciołach mógłbyś także pamiętać. Bardzo was przepraszam. Nie sądziłem, że tak bardzo się za mną stęskniliście. Bulma też miała do mnie pretensje, ale mi wybaczyła. Jak zwykle myślisz tylko o sobie. Skądże? Ty też się zapisałeś? Nie wiem, po co miałbym z tobą walczyć? Chętnie przyjrzę się innym uczestnikom. Ciekaw jestem, czy dzieci zrobiły postępy. Szybko, tato, za chwilę będą rozdawać formularze zgłoszeniowe. Nie możemy się spóźnić. Nie mamy ani chwili do stracenia, dziadku. Dobrze, chodźmy. Do zobaczenia. Spotkamy się przed stadionem. Zgoda. Niektórzy dziadkowie zachowują się jak dzieci, a inni przypominają zgrzybiałych staruszków. Wszystko sobie przemyślałem. Zastosujemy taką samą strategię jak ostatnio. Najpierw ty zmierzysz się z moimi uczniami, a gdy rozpocznie się finał, pozwolisz mi wygrać i w ten sposób zachowam tytuł. Pamiętaj o jednym. Kiedy będziesz walczył z innymi zawodnikami, nie zdradzaj swojej siły, bo się przestraszą i poddadzą się. Bubu obiecuje. Ludzie płacą fortunę, by móc oglądać prawdziwe widowisko. Coś im się należy za te pieniądze. Bubu nie jest taki głupi. Kto to może być? Na pewno jeden z moich wielbicieli. Prosiłem przecież o spokój. Cześć. A to niespodzianka. Jak się masz, Songo? A ze mną się nie przywitasz, dziadku? Moja kruszynka. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że cię widzę. Bardzo się za tobą stęskniłem. Łaskoczesz mnie. To miło, że wpadliście. Zajęliście już miejsca? Nie musimy. Zamierzamy wystąpić w turnieju. Co takiego? Bez trudu przeszliśmy przez eliminację. Miło cię widzieć, mistrzu. Nie bój się, stary. Jeżeli ktoś z naszych dojdzie do finałów, pozwolimy ci wygrać. Zachowamy tylko nagrodę. Obiecujesz słowo? Oczywiście, uspokój się. Ale jest tu pewien obcy, który moim zdaniem ma szansę na finał. Niemożliwe. Chcesz mnie nabrać? Założę się o połowę mojego majątku, że to ty wygrasz. Panie Herkulesie, stadion jest już pełny, nie chcą nam sprzedać biletów. Mógłby pan coś dla nas zrobić? Panu organizatorzy niczego nie odmówią. Załatwię to, zadzwonię do nich. Songo coś przed nami ukrywa. Mam złe przeczucia. Na szczęście mamy bardzo dobre miejsca. Nie wiem, czy spodoba mi się to widowisko. Może i ja powinienem się zapisać? Tak się martwię o małą. Od lat już nie walczyłeś. Masz mi to za złe? Bardzo tu przyjemnie, ale wolałabym siedzieć po drugiej stronie. Poproszę ojca, by znalazł nam lepsze miejsca. jest bardzo dobrze, a przede wszystkim ciepło. Doskonale. Tym razem dostaliśmy najlepsze miejsca. To loża głowy państwa. Jesteśmy uratowani. Przez chwilę myślałem, że Bulma rozzłości się na dobre. Zaraz się zacznie. Szanowni państwo, zaczynamy od losowania numerów i nazwisk zawodników. Proszę o wielkie brawa. Wszyscy przeszli przez eliminację, a zatem czeka państwa niezapomniane widowisko. Ostatnio wchodziłem na tatami po odbiór pucharu. Dzisiaj to ja wygram. Bubu, jesteś najładniejszy. Wygrasz. Nie do wiary. Bubu, tak kiedyś znienawidzony, ma teraz swój fanklub. I tak nasi bohaterowie znów spotkali się na stadionie, tym razem wspaniale przebudowanym. Cóż to za tajemnicza postać, której tak przyglądał się Songo? マホでちょっとくじの番号変えてくんねえか。俺はどうしてもあのこと最初に叩き入れてんだ。どういうことだ、カカロット。まさかあのガキがそれほどの力の持ち主なのか。次回ドラゴンボールZ、オイラはウーブ、今10歳で元魔人。え、この少年が魔人ブーの生まれ変わりだって。